Казка Пятра Васюченкі «Каляровая затока» у выкананні Лікі Пташук. Чароўны куфэрык. Пра тое, як хахуля памяняла ваду на паветра, а паветра на зямлю. І як нягжэчна абышоўся з ёй яшчэ адзін незнаёмы, і як яна абышлася з нягжэчным незнаёмым. Ось так атрымалася, што хахуля з вады апынулася ў паветры, а з паветра апусцілася на зямлю. Так бы мовіць, прызямлілася. Віншуем са шчаслівым прызямленнем, хахуля! Толькі сама хахуля гэтаму прызямленню чамусьці не ўзрадавалася, яе можна зразумець. Чарвяк той адразу зваліўся з кручка, атрымаў поўную свабоду і папоўз шчаслівы і свабодны з пачуццём выкананага абавязку ў сваю цёплую кучу гною. Праз гадзіну ён ужо даваў інтэрв'ю пра свае падводныя прыгоды сур'ёзнаму карэспандэнту падземнай газеты, якога звалі «Мядзведка». Быў той мядзведка, падобны адначасна да цвыркуна, коніка і крата. Гэта значыць, выгляд меў страхвотны, але гэта яму не перашкаджала працаваць карэспандэнтам падземныя газеты. Вось такія пад зямлёй існавалі дэмакратычныя норавы. А хахулю падхапілі нечыя дужыя рукі. «О, якая прыгажуня!» – пачуўся прыемны мужчынскі барытон. «Дык гэта ж хахуля!» Пра яе пусцілі пагалоску, што яна вымерла, а яна, бач, жыве. Толькі вось колер свой натуральны страціла. Гэта хто ж размаляваў цябе так страшна, паненка мая шэра-бура казюлькавая? Куды ж цябе змясціць? Садок для цябе не падыходзіць. Вядро таксама. А, хіба што вунь у той мяшок. Да не вырывайся ты, дурненькая, я табе кепскага нічога не зраблю». І пры гэтых словах незнаёмы, які гаварыў прыемным мужчынскім барытонам, неасцярожна ўхапіў хахулю за хвост, каб утрымаць. Надта ж энергічна яна з ягоных рук вылузвалася. Хахуля не прывыкла, каб яе так груба хапалі і каб у мех піхалі. І яшчэ ёй не спадабалася, што яе абазвалі шэра-бура казюлькавай. А яшчэ і дурненькай. Яна даклічыла сябе разумненькай, яшчэ і за хвост схапілі. Хто ж гэта бачыў, каб з паненкамі так груба абыходзіліся? Што ёй было рабіць? Яна зрабіла тое, што зрабіла б кожная хвастатая зубастая паненка на ейным месцы. Яна ўзяла ды цапнула сваімі вострымі белымі зубкамі нягжэчнага незнаёмага за палец. Незнаёмы сказаў «Вой!» і адразу выпусціў з рук хахулю. А яна такі добра яго цапнула, бо мела зубкі ядраныя, беленькія бы часначок і востранькія. Дзіва што, не злоўжывала ні цукеркамі, ні халвою, ні іншай якой слодаччу. Хахуля была не толькі сімпатычная, але спрытная і кемлівая. Яна скарыстала момант і адразу шуснула ў ваду. Незнаёмы засунуў палец, якога юшыла кроў, у рот, а пасля адчыніў сваю паходную аптэчку. Спрытна спрацаваў ранку ёдам ды рознымі лекамі, перавязаў бінтам, паківаў галавою і вымавіў. «Хто толькі на гэтай планеце з мяне кроў ды не пускаў? Рыбы кусалі, васьміногі смакталі, чайкі дзяўблі, мядузы джыгалі, а цяпер яшчэ гэтая хахуля цапнула. І скуль яна ўзялася ў гэнай смердзючай затоцы? Гэта ж феномен. Не, з гэтым трэба нешта рабіць. З трубою трэба разабрацца. І хто яе толькі сюды прыцягнуў? Вядома ж, гэта быў ён. А пантаны – рыбалоў. Каму яшчэ так баліць за ўсё жывое?» Здаецца, ён мае цвёрдыя намеры даследаваць трубу і таго, хто па ёй розную брыду пускае. А пакуль ён збіраецца нешта рабіць. Давай следам за хахулей нырнем у каляровую затоку. Пра тое, як вадзяны клуб і зноў вярнуўся да свайго ўлюбёнага занятку, пачаў страшныя гісторыі расказваць. А ў каляровай затоцы як бы нічога і не змянілася. Турчэла, сплываючы ў рэчку, вясёлкавая вадкасць. Падводныя жыхары сабраліся вакол трубы, як людзі збіраюцца ўсёй сям'ёй вакол абедзеннага стала. Толькі вось у шчупачка горла чамусьці было перавязана шматком нейкай цыраты. Захварэў небарака. Рыбы і так размаўляюць, ледзьве шалпочуць, а шчупачковы голас стаў зусім хрыпаты. «Не кашлі, рыбянятка!» – ушчувала прапраўнака шчупачыха. «А хто ж цябе прасіў учора крычаць? Хахулю ратаваў! А можа, ты халоднага чаго учора каўтануў, га? Слімак, ты не бачыў, што учора рабіў гэны падшыванец?» Але слімак не чуў, бо ён быў у дарозе, на цэлые паўметры адпоўз, адданы рыцар ордэна хахулі. Што ні кажы, а для марудлівага слімака, які толькі на бруху поўзаць умее, гэта подзвіг. «Ай, не журыся, рыбянятка!» – цягнула старая шчупачыха. «Вось табе зараз дзядзька вадзяны клоп на ноч казачку раскажа». «Толькі вясёлую!» – прахрыпеў шчупачок. «Бо ў дзядзькі вадзянога клапа усе казкі страшныя». «Вясёлую, самую вясёлую», – паабяцаў вадзяны клоп. «І не казка гэта будзе, а быль, падобная да казкі, або казка, падобная на быль». І пачаў ён расказваць сваю вясёлую быль. «Значыцца так, жылі-былі двухногія. Гэта, значыцца, людзі. Жылося ім не дужа, каб добра, плаўнікоў у іх няма. Лускі няма, жабраў няма, плавальнага пузыра няма, а неба над імі было блакітнае, каб не зацягвалася хмарамі, а сонца жоўтае, а дрэвы і трава зялёныя. Што гэта за жыццё, калі штодня адное і тое ж? Надакучыла гэта ўсё людзям і захацелася ім чаго-небудзь новенькага. Панавыдумлялі яны аўтамабіляў, заводаў, лабараторый, падводных лодак і усялякага іншага. З комінаў паваліў дым, ахутаў чалавечыя гарады. Неўзабаве неба над імі зрабілася шэрае, шэрае дыму. Дрэвы пажаўцелі, як у восень. Ужо ім весялей там, на сушы. А каб пад вадой не сумавалі, людзі нарабілі розных труб, пастаўлялі іх у ваду і пусцілі па трубах розную брыду. І вада, раней празрыстая, зыграла бы вясёлка. «Ты пра гэта ўжо расказваў», – прашымацеў шчупачок. «Пра тое, што ўсе павыдыхалі, а вадзяны клоп застаўся». «Праўда, праўда, і такое было», – пацвердзіў клоп. «Але на гэтым мая быль не скончылася». Нядоўга павесяліліся людзі, бо атрута плыла ў рэкі, а па іх пускалася ў мора, а з мора ў акіян. І акіян цярпеў, глытаў усю гэтую бурду. І ўрэшце не вытрымаў, захлынуўся. І стаў з яго не акіян, а густы каляровы кісель. Людзі не маглі блізка да акіяна падступіцца, ажно нос ім ад смуроду зрывала. А яны ж так любілі на акіянскіх пляжах пузы свае грэці, кока-колу піць. А вось каляровы кісель яны піць так і не навучыліся, занадта далікатныя былі, адчуваеш? Клоп вып'е што заўгодна, а чалавек не. Вырашылі людзі, што пагроза над імі, і самі сябе запісалі ў чырвоную кнігу, каб канчаткова не знікнуць. Разам з бабрамі, хахулямі, мядзведзямі і кондарамі апынуліся людзі ў чырвонай кнізе. Смешна, праўда? «Не, нешта не смешна», – прахрыпеў шчупачок. «Дзядзечка клоп, ты больш не расказывай ні казак. Не былі ў добра. Лепей скажы, што людзі з хахулі зробяць, не з'ядуць. Ай, яна ж такая мілая, пухнатая, насатенькая і ветлівая». «Не з'ядуць», – супакоіў шчупачка клоп. «Хахулі нясмачныя. На пацука падобная. Ні, хахуля прыгожая, заўпарціўся шчупачок, калматенькая. Тут з ракаўкі вытаркнуў свае рушкі слімак. Ён яшчэ недалёка ад поўсы дадаў. А як прычэшацца, дык сапраўдны прыгажуней зробіцца. Каралеўна каляровая затокі. Ёмкі грабенчык мае, гэта яе кіпцюрастая лапка. У хахулі ўсё прыгожае, ад хваста да носіка. Ой, улялюскаўся, развёў сваімі шасцю лапамі клоп. Рамео у ракаўцы знайшоў сабе русалку, насатую ды хвастатую. Ай, маладосць, маладосць, уздыхала старая шчупачыха. А, была і я калісьці маладая. Любіла гэтых самых хахуляў. Аднойчы на сняданак адну такую з'ела. Пер'яў, памятаю, поўны рот набіўся, а смаку ніякага. Ось табе і хахуля. Бабуля, ты добра прыгадай, каго з'ела, перапыніў яе шчупачок. Гэта была мо птушка якая. Качка. Але шчупачыха нічога не слухала і таўкла сваё. Ага, смачная была хахуля тая. Ой, толькі чаго яна была такая пер'ем аброслая? А вадзяны клуб, слухаючы гэтыя гаворкі, ўсё сваё далдоніў. Ён, бачыць, ужо не мог інакш гаварыць, чымся казкамі або былямі. І на гэты раз склаў якуюсь байку. Ай, не, людзі не будуць есці гэную хахулю, бо яна нясмачная, уся ў поўсці. Яна прыгожая, а людзі хараство любяць. Так што яны, можа, чучала з яе зробяць. Усё будзе добра, ты не турбуйся, шчупачок. Чучала мне так і кепска быць. Адна мая сваячка, блыха, жыла ў чучалі бабра. Яна казала, што добрае чучала было, утульнае, цёплае. Вочы ў чучала былі прыгожыя, шкляныя, блакітныя. А можа і хахулі шкляныя вочы ўставіць. Тады яна яшчэ больш папрыгажэе, і ў нашай казцы будзе добры канец. Толькі шчупачка такі добры канец чамусьці не ўзрадаваў, бо ён зароў на ўсю каляровую затоку, адкуль толькі голас узяўся, толькі што быў хрыпаты. «Не хачу, не хачу, не хачу, каб з хахулі зрабілі чучала!» І тут раптам у затоцы пачулася гучная «Боўць!» І адразу запанавала цішыня. І ўсе падводныя жыхары прыціхлі, гледзячы адно на аднаго і варушачы плаўнікамі, клюшнямі, вусамі, жабрамі, ножкамі, рожкамі і хвастамі. Праз некаторы час вы даведаецеся, што азначала гэта гучная «боўць», калі самі не здагадаліся. Ну а пакуль што прапануе прагуляцца на бераг і паглядзець, што робіць апантаны рыбалоў, якога пакусала хахуля. Нагадаю, што гэта была казка Пятра Васючэнкі «Каляровая затока» у выкананні Лікі Пташук.